75%, a piąty produkt nawet za złotówkę. Kupuj na euro.com.pl lub przez infolinię. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia Sobota, 1 kwietnia minęła 18. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. A w nim, na jakim etapie jest trzecia fala epidemii koronawirusa, wnioski naukowców, którzy przez prawie rok badali nasze zachowania pandemii i liturgia Wielkiego Czwartku w katedrze Notre Dame w Paryżu. Szczyt trzeciej fali pandemii koronawirusa jest jeszcze przed nami, prognozuje wirusolog profesor Włodzimierz Gut. Podkreśla, że kluczowy dla dalszego rozwoju epidemii będzie okres świąt Wielkiej Nocy. Resort zdrowia potwierdził dziś ponad 35 tysięcy nowych przypadków koronawirusa. Gdyby porównywać z poprzednim, to można by było przypuszczać, że zbliżamy się do szczytu. Ale to zależy od zachowania, a my mamy przed sobą święto. Jak się zachowają ludzie, tak będziemy mieli na następny tydzień. Ja jestem mniej optymistyczny ze względu na podejrzenie, że może nam wzrosnąć ruchliwość i może być gorzej. Ostatniej doby wykonano rekordową liczbę testów, ponad 109 tysięcy. W szpitalach są prawie 32 tysiące zakażonych COVID-19, ponad 3100 chorych przebywa pod respiratorami. Do tej pory wykonano ponad 6 milionów 270 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi. W najbliższym czasie Polska ma otrzymać prawie milion szczepionek firmy Pfizer, które pierwotnie miały dotrzeć dopiero jesienią. Jak mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk, w kwietniu i maju dostępne będą ponad 2 miliony terminów. W kontekście tych szczepionek, których jest coraz więcej, wolnych terminów do szczepień w kwietniu i w maju do końca tych dwóch miesięcy mamy 1,8 miliona, a jeszcze teraz na kwiecień dokładamy kolejne 0,5 miliona slotów, czyli będziemy mieli do wypełnienia 2,3 miliona wolnych miejsc. Minister Michał Dworczyk przeprosił za zamieszanie związane ze szczepieniami osób w wieku od 40 do 59 lat. W nocy okazało się, że chętni, którzy zgłosili to w styczniu, mogą się już zapisywać. System przez błąd, jak tłumaczył minister, ustalał im kwietniowe terminy szczepienia. Te osoby od jutra będą przepisywane na maj. Wojsko będzie pomagać w transporcie tlenu do szpitali, zapowiada na Twitterze minister obrony. Mariusz Błaszczak napisał, że tlen placówkom medycznym będą dostarczać żołnierze, którzy mają uprawnienia do kierowania cysternami. We wtorek w szpitalu tymczasowym w Poznaniu zabrakło tlenu dla pacjentów, 12 chorych przewieziono do innej placówki. Po tym incydencie zwolniono dwie osoby, a do prokuratury wpłynęło zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Ślązacy odczuwali większy lęk przed koronawirusem niż mieszkańcy reszty kraju. Kaszubi deklarowali większe gromadzenie zapasów czy środków finansowych w związku z pandemią. To wnioski z badań naukowców z Uniwersytetu Warszawskiego. Przez prawie rok 24 zespoły badały m.in. zdrowie psychiczne Polaków, metody radzenia sobie ze stresem, sytuację różnych grup wiekowych w epidemii czy gotowość do przestrzegania restrykcji. Naukowcy badali m.in. lęk przed koronawirusem wśród rodziców i dzieci. Zdaniem rodziców, dzieci doświadczały największego nasilenia lęku na początku pandemii, mówi Małgorzata Gambin, koordynująca pracę wszystkich 24 zespołów. Ojcowie z kolei doświadczali podwyższonego nasilenia objawów lęku w maju oraz w grudniu. Badania pokazały, że Kaszubi chętniej gromadzili zapasy i środki finansowe niż mieszkańcy reszty kraju. Mniejszości etniczne rzadziej sprzeciwiały się restrykcjom. Mówi profesor Michał Bilewicz. Poziom stosowania się do różnego rodzaju zaleceń i obostrzeń w społecznościach mniejszościowych jest większy niż w polskiej większości etnicznej. Największą gotowość do zaszczepienia się przeciw COVID-19 wyrażali mężczyźni w starszym wieku o dobrej sytuacji materialnej. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Liturgia Wielkiego Czwartku w katedrze Notre Dame w Paryżu. Arcybiskup Michel Opetit umył stopy 6 osobom w jednej z kaplic odrestaurowanych po tragicznym pożarze z kwietnia 2019 roku. Podczas obrzędu metropolita Paryża mówił, że Wielki Czwartek skłania do refleksji nad rolą Kościoła. L'église n'est pas une institution. Kościół nie jest instytucją, Kościół jest służbą, sprawowaną z pokorą wobec wszystkich ludzi, aby otworzyć im drzwi do nieba, aby dbać o każdego, kogo Bóg kocha. Żaden biskup, żaden ksiądz, żaden diakon, żaden chrześcijanin nie może zajmować innego miejsca niż to, które Ty zająłeś, czyli u stóp wszystkich. powodu pandemii i względów bezpieczeństwa nabożeństwo było zamknięte dla wiernych. W ubiegłym roku w zniszczonej katedrze Notre Dame zorganizowano wielkopiątkową modlitwę z udziałem artystów. Ponad 1,5 miliona Francuzów śledziło liturgię w telewizji i w sieci. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do wieczora pochmurno z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotny deszcz może też zagrzmieć. W nocy bez opadów jedynie na północnym zachodzie. Termometry pokażą nocą od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 5 na Podkarpaciu. Jutro dużo chłodniej niż dziś, maksymalnie od 6 do 11 stopni. W piątek na północy i krańcach południowych więcej chmur i może przelotnie padać deszcz, a lokalnie deszcz ze śniegiem. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Gwiazdy Lidla. Panie i panowie, gwiazdą sezonu zostaje kawa rozpuszczalna Bellarom Platinum Barista o intensywnym aromacie i bogatym smaku. Z dodatkiem aż 30% mielonych ziaren kawy arabika. Smak tak bogaty, że daje rabaty. Teraz z kuponem Lidl Plus kawa rozpuszczalna Bellarom Platinum Barista. Drugi produkt 66% taniej. 7,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Tak, tylko 7,99. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Automektra Eto Express Kajak Kino T jest w trendzie. Błyskawiczne połączenia każdy ma. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Wektrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Wektry na wektra.pl lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. W tonacji Trójki. Jest 7 minut po godzinie 18. W tonacji Trójki witają Państwa Elżbieta Malinowska, która audycję realizuje. Ja nazywam się Michał Kirmuć, a zaczynamy od piosenki, która jest rówieśniczką programu trzeciego Polskiego Radia. I'll never let you see the way my broken heart is hurting me. I've got my pride and I know how to hide all my sorrow and pain. I'll do my crying in the rain. If I wait for cloudy skies, you won't know the rain from the tears in my eyes. You'll never know that I still love you so, though the heartaches remain. I'll do my crying in the rain. Raindrops falling from heaven could never wash away my misery. But since we're not together, I look for storms. W 1962 roku, gdy program trzeci zaczął ogólnopolskie nadawanie na zachodzie, na listach przebojów pojawił się właśnie utwór Crying in the Rain grupy The Everly Brothers. Utwór, który tak pięknie wiele lat później odświeżył zespół AHA. Dzisiaj będzie sporo muzyki z przeszłości. Pojawi się też sporo dźwięków takich, które jeśli były puszczane w radiu, to bardzo, bardzo dawno temu, albo nawet w ogóle. A na pewno nie znajdziemy ich na żadnych płytach, a to dzięki tradycyjnej wizycie w archiwum Polskiego Radia. Ale zanim do tego przejdziemy, aby nabrać odpowiedniej perspektywy, coś nowego, bardzo nowego, bo ten utwór jest z nami od kilku dni. From Now On, zespołu, który jest chyba dobrze znany słuchaczom programu trzeciego, Hidden by Ivy. Nowych utworów grupy Hidden by Ivy, twórców niezwykle nastrojowych dźwięków, którzy po raz kolejny pokazują, że nie zawodzą. No dobrze, lecimy dalej. Pozostaniemy jeszcze przy nowościach, chociaż ten utwór ma już kilka miesięcy. To fragment debiutanckiej epki, mini-albumu zespołu Obrazki, płyty, która nazywa się Porzeczkowy. Z tego co wiem, niedługo powinniśmy już dostać pełnowymiarowy album, więc czekam z niecierpliwością, a na razie nie czuję nic. Obrazki. We'll be right back. czuję nic w oczekiwaniu na pełnowymiarowy debiut grupy Obrazki. michal.kirmuc@polskieradio.pl to adres, pod którym oczywiście czekam na Państwa myśli. I tak sobie pomyślałem przy okazji, bo pewnie będziemy się spotykali w tym okresie świątecznym, to jeśli Państwu przyjdą do głowy jakieś takie piosenki, które kojarzą się Państwu ze świętami wielkanocnymi, no bardzo chętnie posłucham takich podpowiedzi. Może razem sobie ułożymy jakąś listę na święta. A teraz obiecana wizyta w archiwum Polskiego Radia. Dawno mi nie było, więc dzisiaj spędzimy tam trochę więcej czasu. I pomyślałem, że zacznę od zespołu, który już się pojawiał tutaj, ale zespół, który nie pozostawił po sobie żadnej płyty, gdy Grzegorz Markowski na chwilę był poza Perfektem, gdy Perfektu nie było w tamtym czasie, próbował znaleźć swoje nowe drogi muzyczne i w pewnym momencie pojawił się zespół Samolot. Bardzo, bardzo interesujący projekt muzyczny. Niestety nie było żadnej płyty, ale pozostało kilka nagrań w archiwum radiowym. Bardzo mnie to cieszy. Może kiedyś, kto wie, może ktoś to wyda na jakimś wydawnictwie, bo takich nagrań nie wolno trzymać z dala od fanów. Doktora Dajcie i Samolot. Yeah. Doktora dajcie i grupa Samolot. Od razu muszę tutaj powiedzieć, bo pewnie zaraz mi ktoś zwróci uwagę, że no była płyta sygnowana nazwą Grzegorz Markowski i Samolot. Nie, nie było takiej płyty. Album Kolorowy Telewizor, wprawdzie nagrany z tymi samymi muzykami, no ale to jednak zupełnie inny rozdział. Tam nie było nazwy Samolot, była też zupełnie inna muzyka. To wszystko, co zostało w archiwach Polskiego Radia do dzisiaj, nie zostało wydanych, więc mam nadzieję, że kiedyś to się zmieni. Teraz przeniesiemy się do Łodzi. Tam w pewnym momencie działał bardzo interesujący zespół, chociaż trochę zapomniany, a niektórzy pamiętają bardzo dobrze na przykład ich występ na rokowisku. Myślę o grupie Annex i ten utwór kiedyś ktoś poprosił, abym odszukał. Nie było łatwo, bo w archiwum Polskiego Radia tutaj w Warszawie go nie było, ale znalazł się w Łodzi. East Valencia Drive. tak w instrumentalnej odsłonie brzmiał zespół Annex. Grupa, w której, jeśli dobrze pamiętam, grał na gitarze Krzysztof Szmigiero, który przewinął się także przez pierwsze wcielenie grupy, no jedno z pierwszych wcieleń grupy Lombard. Dobrze, zróbmy sobie tryptyk z Archiwum Polskiego Radia. Czemu nie? Może taki kwadrans z Archiwum Polskiego Radia to nawet dobry pomysł, aby regularnie go wprowadzić. Zobaczymy. Na razie zespół, który pojawiał się już niejednokrotnie tutaj z takimi nagraniami, z takimi piosenkami, które gdzieś zaległy na półkach i no pozostały poza tym ogólnym obiegiem płytowym. Z tego, co wiem, takie mnie słuchy przynajmniej doszły, ten utwór na tyle się muzyką nie spodobał wtedy po nagraniu, że postanowili go nie publikować. Ale na szczęście pozostał. Pozostał na taśmie i ta taśma jest dzisiaj ze mną. Chodzi o zespół WW i utwór Świta. Ujo, ujo. Świta. Grupa WW. No, mam nadzieję, że kiedyś Wojciech Waglewski jednak zdecyduje się i wygrzebie te wszystkie nagrania i wyda na jakimś ładnym wydawnictwie, bo szkoda by było, aby pozostały na taśmach pokrywających się kurzem. Wiem, że dzisiaj taki dzień, że powinienem coś zażartować, ale jakoś chyba nie mam nastroju na żarty. Zwłaszcza, że coraz więcej informacji dociera do nas, takich, których niby się spodziewamy, a jednak zasmucają. Ja bardzo liczyłem na to, że jednak w tym roku będzie nam dane zobaczyć koncert zespołu Nick Mason z Sauce of Wool of Secret. Koncert, który miał być nieco inny od tego, który widzieliśmy jakiś czas temu na warszawskim Torwarze. Nick Mason pozostaje przy wczesnym repertuarze grupy Pink Floyd, no ale niestety w tym roku go nie zobaczymy. Ale zobaczymy w przyszłym, mam nadzieję. 28 maja przyszłego roku w Łodzi pojawi się zespół Nick Mason's Sauce of Wool of Secrets. A dzisiaj coś z koncertowej płyty tego projektu Astronomy Domine. Stars can fly to. Astronomy Domine i grupa Nick Mason's Saucer Full of Secrets. Zespół, który zobaczymy, no niestety, dopiero w przyszłym roku, ale i tak cieszy, że wracają do nas. Zwłaszcza, że Nick Mason ma piękny pomysł na prezentowanie tej muzyki. Zupełnie inaczej podszedł do tematu solowej kariery niż jego koledzy David Gilmour i Roger Waters, którzy raczej na koncertach sięgają po te najbardziej klasyczne utwory. No, a dzięki Nick Mason's Saucer Full of Secrets możemy na przykład usłyszeć takie utwory jak Astronomy Domine na żywo. Ta nowa trasa, która dojedzie do nas 28 maja przyszłego roku, nosi nazwę The Echoes Tour, więc jestem ciekawy, jak bardzo będą się różniły te koncerty, no i liczę oczywiście na ten tytułowy utwór. Ale skoro już tak jesteśmy przy muzyce grupy Pink Floyd, przy muzyce starej grupy Pink Floyd, to pomyślałem sobie, że jeszcze sięgniemy po takie archiwalne nagranie, jedno tego zespołu. Oryginalnie pojawiło się na jednej z płyt kompilacyjnych różnych wykonawców, ale tamta wersja podobno była nieskończona. Ukazała się bez wiedzy zespołu. Ktoś po prostu z wytwórni wziął taśmę demo i wydał, nie konsultując z zespołem. Dlatego wydaje mi się, że bardziej udane wersje były te, które grupa rejestrowała dla radia BBC. Było ich kilka, przynajmniej trzy, bo trzy dostaliśmy na tym niesamowitym wydawnictwie, które się ukazało jakiś czas temu, The Early Years. Ja wybrałem na dzisiaj wersję środkową. To był 16 lipca 1970 roku. Embryo. Need a little more room. Waiting here seems